κατόπος είναι ευλογημένος. Θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το βγούμε και θα σας πω γιατί. Κατά την άποψή μου, είμαστε τυχαίροι. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Υπάρχει μια κριτική τα τελευταία τρία χρόνια και μια άποψη που λέει ότι οι άνθρωποι του πνεύματος δεν βγαίνουν μπροστά να μιλήσουν για όλα αυτά που συμβαίνουν στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, αυτό σταμάτησε από προχθές. Ένας άνθρωπος του πνεύματος βγήκε μπροστά, μάλλον ο δεύτερος, ο πρώτος ήταν ο Νότης Φακιανάκης. Έχει μιλήσει και μιλάει κατ' επανάληψη, κυρίως στο θέμα το βράδυ. Και λένε και τα δικά τους, ξέρουμε όλοι. Ο δεύτερος άνθρωπος του πνεύματος είναι ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής. Αυτός που είπε τώρα ότι είμαστε τυχεροί και θα πάνε όλα καλά και νιώθει αισιόδοξος. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο, αλλά να ξανατονίσουμε ότι επιτέλους ένας σημαντικός άνθρωπος μετά τον Νότη βγαίνει και λέει καθαρά, τάσεται, μιλάει καθαρά για όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και δίνει και προοπτική. Ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο που θα περάσουν το λιγότερο 2-3 χρόνια. Εγώ πιστεύω σε 3 χρόνια, όπως λέει ο Καζαντζάκης, η Ελλάδα επιβίωσε από μια σειρά διαδοχικών, ποινικών θαυμάτων. Το θαύμα περιμένουμε. Θα συμβεί. Γιατί ο τόπος είναι ευλογημένος. Θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Θα σας πω γιατί. Διότι εκεί που το είχαν οργανώσει για να εγκλωβιστούμε, να μην μπορούμε να πάρουμε ανάσα, να μην έχουμε ηθικό, κατά την άποψή μου, είμαστε τυχαίροι, διότι βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος που το καράβι εκεί που το βρήκε μεσοπέλαγα και έτοιμο να βυθιστεί, να το σηκώσει όρθιο. Που είναι ο πρωθυπουργός. Μπράβο! Με συγχωρείτε, ποινικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Διότι βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος που το καράβι εκεί που το βρήκε μεσοπέλαγα και έτοιμο να βυθιστεί, να το σηκώσει όρθιο. Που είναι ο πρωθυπουργός. Μπράβο! Το έχει πιστέψει, πιστεύει πραγματικά ότι ο κατάλληλος άνθρωπος, αυτός που βρέθηκε στην τυχερή Ελλάδα και θα κάνει το θαύμα, εκεί πνίγει και στο θαύμα, είναι ο πρωθυπουργός μας, ο Κώστας Αντώνης Σαμαράς. Κάπως με σε καραμαλή μου πήγε, δεν ξέρω γιατί. Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς μπλέκονται τόσο γλυκά, τόσο όμορφα, τόσο επιτυχημένα και κυρίως τόσο αποτελεσματικά. Ο Γιάννης Μαραγδής λοιπόν, ένας από τους πνευματικούς ανθρώπους, βγαίνει και μιλάει και τάσσεται με τον Πρωθυπουργό. Με την εξουσία, τον Πρωθυπουργό των μνημονίων, της ανεργίας, της μεγαλύτερης ανεργίας, των γεγονότων που συμβαίνουν στον αγροτικό τομέα, στην ναυτιλία με τους ναυτεργάτες, με τα χαράτσια. Ένας ατέλειωτος κατάλογος ακολουθεί κάτω από τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και μαζί και αυτοί που στηρίζουν τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Πολύ ευχάριστο αυτό, έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε τη βδομάδα, γιατί χτες δεν ήμασταν εδώ λόγω της τάσης εργασίας που είχε η ΕΣΥΑ. Σήμερα είμαστε κανονικά. Θα προχωρήσουμε αυτήν την ωραία εβδομάδα, την 1η του Μαρτίου. Αλλά έχουμε διλήμματα και κυρίως προβληματισμούς για το μέλλον του πολιτικού κόσμου και της πολιτικής ζωής σε αυτόν τον τόπο. Και ένας λόγος που είστε και οι δύο μαζί εδώ είναι γιατί έχει υποτίθεται ανοίξει και μέσα από το συνέδριο του Πασόκ, αλλά και από τις προτάσεις που κάνετε εσείς, και ένα θέμα, τι γίνεται με τον έναν άλλο κόλο. Υπάρχει ο κόλος της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς. Υπάρχει ο κόλος της αριστεράς. Ο κόλος της κεντροαριστεράς δεν υπάρχει, είναι διάσπαρτος. Επ' αυτού τι γίνεται, γιατί η Δημάρα αρνείται να μπει σε μια διαδικασία. Να συμφωνήσουμε καταρχήν στο εξής. Την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του κόλου. Το δίλημα Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πώς το λένε, Σαμαράς ή Τσίπρας, είναι ένα δίλημα που δεν δίνει προοπτική στη χώρα. Το ξέρουν και οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων. Ναι, αλλά σας λέει κάποιος, θα σας πει κάποιος ότι την απάντηση την έχετε δώσει από μόνοι σας μετέχοντας στη μία πλευρά του κόλου, μέσω της κυβέρνησης. Όμως, η πολιτική είναι τέχνη της πρόβλεψης. Κατά συνέπεια, το να διαμορφωθεί αυτός ο πόλος είναι απόλυτη ανάγκη. Πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Δώστε! Δώστε! Εργαζόμενοι της Καβάλας Oil, έτσι είναι η εταιρεία. Όταν είχε ανέβει το Σαββατοκύριακο Βορύδης πάνω στην Καβάλα που είχαν κάνει την κατάληψη και αυτή με στην ανομία. Αν είναι δυνατόν να καταλάβεις ένα χώρο επειδή θες να διαμαρτυρηθείς, γιατί μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου και να είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και φώναζαν κάτι για τσουνάμι που έρχεται, φώναξαν και άλλα συνθήματα. Ανεπίτρεπτα βεβαίως, τα καταδικάζουμε. Τι είναι αυτά? Πουθενά στον πλανήτη δεν γίνονται τέτοια γεγονότα, δεν διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι, δεν πετάνε καρέγκλες, δεν καίνε εργοστάσια στη Γαλλία. Ή δεν γίνονται τέτοιου τύπου αναταραχές όταν τους πνίγει το δίκαιο και είναι η τελευταία πια πράξη άμυνας για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, κυρίως τη ζωή τους. Αυτά λοιπόν. Ο διάλογος ήταν μεταξύ του κυρίου Λυριτζή και του κυρίου Μπίστη. Έρχεται να συνεισφέρει τη δική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Σκανδαλίδης. Την αναγκαιότητα ύπαρξης του ενδιάμεσου κόλπου, όλοι την καταλαβαίνουμε, έχουν χυθεί ποταμοί μελάνης. Δεν σώσαμε τη χώρα. Είναι το Πασόκ συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει μια ερώτηση, αφού πρώτα κάνει μια διαπίστωση ότι δεν σώσαμε τη χώρα. Και εμείς τόσο καιρό έχουμε μάθει, μας έχουν ζαλίσει όλοι οι αρμόδιοι, ότι έχει σωθεί η χώρα. Ξαφνικά έρχεται στο συνέδριο και λέει ότι δεν σώθηκε η χώρα. Και όχι μόνο αυτό, θέτει το ερώτημα αν είναι συνιστόσα το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει για τον απλό λόγο ότι είναι σοσιαλιστές, ενώ οι άλλοι δεν είναι σοσιαλιστές. Μια πρώτη απάντηση είναι αυτή. Μια δεύτερη έρχεται από τον ίδιο τον Βενιζέλο. Είναι το Πασόκ συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, το Πασόκ είναι δεκανίκη, συνιστόσα, ουρά. Αυτό το φώναζαν στο Βορύδι, δεν είναι σωστό. Βέβαια ήταν 5-6 ρόφους πάνω, δεν κατέβηκε. Αλλά μάλλον θα το άκουσε, γιατί το φώναζαν δυνατά οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας πάνω στην Καβάλα, που φοβούνται και αυτοί ότι θα έχουν τη μοίρα εκατομμυρίων εργαζομένων μόνο στην Ελλάδα. Δεν λέμε για την Πορτογαλία που είναι συνεχώς στους δρόμους, την Ισπανία και τις άλλες αδερφές, σύμμαχες χώρες που περνάνε πάρα πολύ ωραία. Παρεπιπτόντως, στη Βουλγαρία μειώθηκε το ρεύμα, μειώθηκε. Το ρεύμα, η ΔΕΗ αντίστοιχη εκεί, 6 με 7%. Θυμίζουμε ότι είχαν γίνει κάποιες διαδηλώσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, αναγκάστηκε να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Βεβαίως είχε αυξηθεί το ρεύμα από τότε που το δώσαν στους ιδιώτες. Όμως, μια μικρή νίκη την κατάφεραν εκεί. Κάτι είναι μέσα σε αυτή τη λέλαπα της Ευρώπης να σου μειώνουν το ρεύμα 6 και 7%. Δεν σώζεσαι σε καμία περίπτωση. Η μόνη σωτηρία να μην έχεις ιδιωτικές ΔΕΗ. Να είναι δωρεάν το ρεύμα, αυτό τώρα το λέμε, γραφικό ακούγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Ας ακούγεται τόσα και τόσα έξυπνα ακούγονται, ας πεταχθεί και κανένα γραφικό. Σωστό είναι για τον κόσμο, για τον απλό άνθρωπο που δουλεύει, γυρίζει σπίτι, να είναι δωρεάν αυτές οι παροχές. Κάποτε το είχαν καταφέρει στην ανθρωπότητα, τώρα είναι πολύ δύσκολο και αγωνιζόμαστε και πανηγυρίζουμε αν θα μειωθεί 6-7%. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα συνεχώς αυξάνονται και παίζουν κάτι νούμερα 14-30%, κάτι κατάφεραν οι Βούλγαροι, βγήκαν στους δρόμους πολύ δυναμικά, με επιμονή και από ό,τι φαίνεται μία μικρή νίκη την είχαν, να τους το αναγνωρίσουμε εμπρός για τη μεγάλη νίκη. Όποιος έχει κουράγιο δηλαδή, δύσκολο, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτά τα πεζά, για το ρεύμα, την ανεργία, την εργασία, τις συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα και κάποιοι άλλοι έχουν τα θέματα τους, διότι ενώ εμείς αγωνιζόμαστε για όλα αυτά και είμαστε εδώ, συμβαίνουν αλλού και από αλλού πολύ σημαντικά γεγονότα. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους, Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντικατάσταση του παλαιού. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους, Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντικατάσταση του παλαιού. Τι ήταν γιαούρτι, ο παλαιός και έληξε και τον αντικατέστησαν, ήρθαν οι εξωγήινοι, τον πήραν. Εδώ ακούμε μια ομολογία πραγματικά συγκλονιστική. Τα μέσα δεν έχουν ρίξει φως όσο θα έπρεπε στη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι ο παλιός Άδωνης νομίζω ήταν αγαπητός από όλους. Όλοι θέλαμε τον παλιό, νοσταλγούμε τον παλιό Άδωνη. Δεν ξέρω τον καινούριο, πολύ χαλαρό τον ακούω, δεν μου αρέσουν αυτά. Βέβαια πήγε πάνω στις σκουριές προχτές, την αντισυγκέντρωση που έκαναν και οι υπόλοιποι για να δείξουν με Μεθόδους Μπυρσίμ, ότι είμαστε κι εμείς πολύ όπως την προηγούμενη Κυριακή που είχαν πάει όσοι διαφωνούσανε. Έγινε αυτό το σοου και το σκηνικό. Κάνει ό,τι μπορεί η δεξιά παράταξη και τα επικοινωνιακά επιτελεία να ισοφαρίσουν την ήττα στον ηθικό πολιτιστικό τομέα και στο λογικό τομέα. 40-60 ετών. Πραγματικά το πασχίζουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τους πολυβγαίνει, δεν έχει σημασία. Εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε τον κόπο που καταβάλουν και γι' αυτό είναι άξιοι συγχαρητήριων. Ο κύριος Βορύδης, μετά τον απαχθέντα από, από τα ούφο, Άδωνη, πάμε στον κύριο Βορύδη, δεν έχουν ασχοληθεί ούτε τα ούφο, ακόμη με τον ίδιο. Η δική μου θέση είναι ότι οι απολύσεις δεν πρέπει να είναι ταμπού, οφείλουμε να έχουμε αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο, ανάλογα με τις ανάγκες του δημοσίου. Οι απολύσεις δεν πρέπει να είναι ταμπού. Δεν σώσαμε τη χώρα. Και ενώ πάνε όλα καλά και ακούς τις καθαρές απόψεις του κυρίου Βορύδη που με τόσο έτσι θάρρος τις λέει ότι δεν είναι, πρέπει να είναι ταμπού οι απολύσεις, και αυτή την εποχή ξέρουμε όλοι ότι οι απολύσεις σημαίνουν τίποτα, γιατί όποιος φύγει από κάποια δουλειά δεν πρόκειται να βρει το επόμενο χρονικό διάστημα, η πιθανότητα μάλλον να βρει είναι ελάχιστη, και αν βρει δουλειά με τι μισθό κτλ. Δεν είναι μια συνηθισμένη εποχή που έφευγες από μια δουλειά, ψιλοέβρισκες κάτι άλλο παρεμφερές. Εδώ η απόλυση ισοδυναμεί ίσως και με θάνατο, με βιολογικό ή και μεταφορικό. Πάρτε το όπως θέλετε, τη λέξη. Παρόλα αυτά βγαίνουν και το λένε με καθαρότητα για να τους αναγνωρίσουμε εκτός όλων των υπολείπων και την ειλικρίνεια που έχουν να λένε τέτοιου τύπου θέματα. Ενώ λοιπόν τα ακούμε όλα αυτά και είναι πολύ καλά γιατί εκτιμάμε την ειλικρίνεια, αλίμονο, βγαίνει και ο Βενιζέλος και λέει δεν σώσαμε τη χώρα. Και εμείς είχαμε πιστέψει τόσο καιρό και ζούσαμε με αυτό το όραμα και κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε με αυτό το θέλω, το πρέπει, το όνειρο, βάλτε ό,τι θέλετε, ότι είχε σωθεί η χώρα. Δεν σώσαμε τη χώρα, γιατί η χώρα σώζεται όταν οι πολίτες νιώθουν ότι σώζονται. Δεν μπορείς απευθυνόμενος σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του, σε έναν γονέα που βλέπει το παιδί του άνεργο, σε έναν ανάπηρο που μπορεί να κουβαλάει το βάρος όλων των προβλημάτων και όλων των περιοριστικών μέτρων. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον που είναι σε κατάσταση απόγνωσης και απόλυτης φτώχειας ότι σώσαμε τη χώρα, γιατί αυτός είναι η χώρα. Αυτό γενικώς είναι σωστό, όπως το λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Λέει και σωστά που και που, κυρίως όταν απευθύνεται σε σοσιαλιστές στο συνέδριο, πόσο μάλλον όταν λίγο πριν κάτι εκεί τύποι είχαν υποδεχθεί σχεδόν στα χέρια τον παγκόσμιο ηγέτη, το διανοητή του πλανήτη, του γαλαξία, βάλτε ό,τι θέλετε, τον Γιώργο Παπανδρέου. Αναγκάστηκε να πει όλα αυτά, έχει δίκιο. Εμείς όμως θυμόμαστε άλλα από τον Βενιζέλο και την παρέα του. Και εμείς που σηκώσαμε αυτόν τον σταυρό του μαρτυρίου με τα όσα αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε για να σώσουμε τη χώρα από την καταστροφή και την επιστροφή στη δεκαετία του 50. Καταφέραμε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο. Σώσαμε την Ελλάδα από την βέβαιη χρεοκοπία. Εγώ ως υπουργός οικονομικών την περίοδο εκείνη είχα πολλές προτεραιότητες που αφορούσαν τη σωτηρία της χώρας. Μάλιστα. Ο κόμμας τελικά γουστάρει το δούλεμα. Αυτό το έχει πει πριν τον πάρουν οι εξωγήινοι, ο Άδωνης τώρα στο τέλος. Ο κύριος Βενιζέλος, εδώ παλιές δηλώσεις, και ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν μας έλεγαν ότι σώθηκε η χώρα, και τώρα έρχεται και λέει δεν σώθηκε η χώρα, γιατί χώρα, σώσιμο χώρας, σημαίνει και σώσιμο λαού. Ωραία είναι όλα αυτά, θα παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον, παρόλα όσα έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αναφερθήκαμε πριν στις Σκουριές, στην αντιδιαδήλωση που έκαναν εκεί οι πρόθυμοι εργαζόμενοι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Γίνονται κάποιες έρευνες από την αστυνομία εδώ και καιρό, από τότε που είχε γίνει μια Κυριακή, νομίζω πριν 15 μέρες, τρεις εβδομάδες πότε ήτανε, η περίφημη επίθεση με τις Μολότοφ που είχαν κάψει τα φορτηγά εκεί της εταιρείας και όλα τα υπόλοιπα. Από τότε η αστυνομία της περιοχής κάνει έρευνες για να βρει τους ενόχους. Στο πλαίσιο αυτό κάνει προσαγωγές και μάλιστα τους κρατάει πολλές ώρες στο αστυνομικό τμήμα. Πάει ξαφνικά, χτυπάει πόρτες, τους καλεί, όλο αυτό δημιουργεί μια αλφα κατάσταση στους κατοίκους. των χωριών εκεί. Μπορεί να το καταλάβει ο καθένας τι σημαίνει, όσο χτυπάει την πόρτα, να είναι αστυνόμος, ελάτε εδώ κτλ. Σήμερα το τερμάτισε η αστυνομία εκεί του Δένδια. Κάλεσε για ανάκριση, έκανε προσαγωγή, μία 15χρονη μαθήτρια, πρώτη τάξη του Λυκείου, Ιερισσού. Προφανώς κρίθηκε ότι είναι ένοχο το κορίτσι, το μάζεψαν εκεί να κάνουν τις σχετικές έρευνες, χτύπησαν πάλι καμπάνες στο χωριό. Υπάρχει και νομίζω εξ' από το τμήμα, λίγο νωρίτερα υπήρχε, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται, κάτι, μια ψιλοσυγκέντρωση ανθρώπων και κυρίως μαθητών, διότι είναι ενδιαφέρον όλο αυτό να πάει η αστυνομία να φωνάξει το 15χρονο, ξαναλέω την ηλικία έχει μια αξία, μαθήτρια μάλιστα της πρώτης τάξης Ιερισσού. Και έχουν βγάλει ένα σχετικό δελτίο τύπου, μου το έχουν στείλει και πριν, το στέλνουν τώρα και στη διάρκεια της εκπομπής. Καταγγέλνουν βέβαια το γεγονός και καταλήγουν οι άνθρωποι εκεί σε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης, φήμωσης και συκοφάντησης. Τους απαντάμε ότι δεν τρομοκρατούμαστε, δεν υποχωρούμε, θα προστατέψουμε τον τόπο και τα παιδιά μας. Τα παιδιά επανέρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με διάφορους τρόπους στην επικαιρότητα και μάλιστα η προστασία των παιδιών. Ο Σαμάρας πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πολύ ωραία, επιτυχίες και εκεί, καζάν καζάν όπως το λένε όλο αυτό από το πρωί. Εμείς εδώ, επειδή είμαστε πάντα της ουσίας, προετοιμαζόμαστε αλλιώς. Επειδή δεν περιμέναμε τη συγκεκριμένη επίσκεψη και βλέποντας τον προπομπό του Σαμαρά, που είναι ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής και άλλα 20 σύριαλ, έχουμε ετοιμαστεί εδώ και καιρό για να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα γίνουμε λόγω της ανάπτυξης που είπε και ο Σαμαράς και ο Ερντογάν, λόγω της ανάπτυξης θα γίνουμε ένα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, θα ακούσετε τώρα με ποιο τρόπο έχουμε ετοιμαστεί σε ανύποπτο χρόνο. Γέννη Δημοκρασί. Νέα Δημοκρατία. Panhellenic Socialist Hareket. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Democratic Soul. Δημοκρατική Αριστερά. Ουτς Χορός και Κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Μπορεί να σας ρωτήσουν πώς λέγεται η Νέα Δημοκρατία, πώς λέγεται το Πασόκ, πώς λέγεται η Δημάρ του Κουβέλη. Πριν από τις πέρδικες τι προηγείται, να μην ξέρετε. Οπότε κάνουμε και δωρεάν μαθήματα. Τα ακούσατε, θα το ακούσουμε ίσως όσο χρειαστεί, για να είμαστε έτοιμοι για αυτή τη συνύπαρξη που υπεγράφει χτες, προχτές, χτες στην Κωνσταντινούπολη. Πριν πάμε σιγά σιγά στις πρώτες διαφημίσεις, να δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για Θεσσαλονικής. Μην σπεύσετε οι Αθηναίοι στο τηλέφωνο. Είναι το Χριστόφορος Ζαραλίκος, η παράσταση που κάνει στη Μαύρη Τρύπα, Μαύρη Τρύπα, στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, πάνω του Βορρά να είστε, θα πάτε σήμερα Τρίτη. Σήμερα Τρίτη να παρακολουθήσετε στις 9.30, θα πούμε μετά την διεύθυνση, στα Λαδάδικα είναι, στη Μαύρη Τρύπα, να παρακολουθήσετε το πολύ ωραίο σοου που κάνει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, επίκαιρο, λαϊκό, πραγματικά, και φιλολαϊκό και κυρίως φιλελληνικό που είναι το ζητούμενο. Κατά τα άλλα, στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να μας βρείτε σε mail, αν γράψετε studio@papakirialfm.gr, από κινητό και με SMS, αν γράψετε real, αφήστε κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Το τηλέφωνο το είπαμε, ισχύει και για τους Αθηναίους αν θέλετε επικοινωνία, απαντά ο Αποστόλης. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και φίλος των τραπεζιτών, και μάλιστα αποκαλύπτει και μια πτυχή που δεν πάει ο νους κανενός, είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ο Μόντι, εκτός από το ότι ήταν τραπεζίτης, δεν ξέρω, είναι παράνομο επάγγελμα, είναι το επάγγελμα της τραπεζίτης. Τραπεζίτης έχουν είσαι, δαιμονοποιηθεί, πρέπει δεν έχουν δαιμονοποιηθεί. Πρέπει να είσαι σόνι και καλά διορισμένος με ρουσφέτη, δημόσιος υπάλληλος, κατά το ίμιση άεργος, για να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Τραπεζίτες συνεργαζόμενοι. Τραπεζίτες συνεργαζόμενοι. Το Πασόκ είναι δεκανίκη, συνιστόσα, ουρά. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους, Άδωνης Γεωργιάδης, αντικατάσταση του παλαιού. Τουλάχιστον μας άφησαν κάτι, κλόνο ή ένα αντίγραφο ή εν πάση περιπτώσει ίσως να είναι και βελτιωμένο το δεύτερο μοντέλο που οι εξωγήινοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα, τον πήραν για λίγο, τον έφτιαξαν κταίο και τον ξαναγύρισαν εδώ που ανήκει. Μην παίρνετε άλλο Θεσσαλονική τηλέφωνο για το σοου του Ζαραλίκου. Οι τρεις που θα πάνε σήμερα είναι ο κύριος Θοδωρής Μπίκουλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπάτης και ο κύριος Γιάννης Τζιβελεκίδης. Πού θα πάτε? Στα Λαδάδικα, στη Μαύρη Τρύπα, έτσι λέγεται το μαγαζί, Βαΐου 5. 9.30 ώρα αρχίζει η παράσταση, να είστε λίγο νωρίτερα, θα πείτε Ελληνοφρένη, επιτέλους με χαρά δίνουμε κάτι, ένα μικρό δώρο και στους Θεσσαλονικείς ακροατές μας που ξέρω ότι μας ακούνε. Δεν τους πολύ αναφέρουμε, γιατί εγώ τα ξεχνάω αυτά, όμως είστε στο μυαλό μας να το ξέρετε. Ερωτήσεις κάνετε για τον Τράγκα, απάντηση δεν θα πάρετε και για τις επιλογές που έχει κάνει τις επαγγελματικές. Έχουμε άποψη για το που πάει, έχουμε άποψη για τον ίδιο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Το κρατάμε να οριμάσει μέσα μας, μέσα σας, και θα τοποθετηθούμε. Το μόνο που θα πούμε έτσι ηρίστο εμπαρόδο, όπως λέμε, είναι ότι αυτές τις δύσκολες εποχές, τα τελευταία 3 χρόνια, για μας εδώ της Ελληνοφρένειας, η επιλογή δουλειάς είναι και επιλογή θέσης και πλευράς που τάσσεσαι και βλέπεις τα πράγματα. Κέρκεκ FM, το γρο ραδιό. Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8. Γιατί παρισεκείς την λέμε. Εννοούσα πλευρά του Αιγαίου. Γι' αυτό βάλαμε το σήμα στα τουρκικά, για να πιάσουμε όλες τις πλευρές, μια που θα γίνει η περίφημη συνεκμετάλλευση και ανάπτυξη, όπως υπέγραψε χθες Σαμαράς και Ερντογάν. Τι έχουμε αφήσει πίσω? Το λαό. Αποστολή! Έλα. Καλημέρα! Καλημέρα, Σπέρα. Είμαι η Γιάννη Ευαγγελία από την Οτολοκαρνανία. Σου σπάσα τα νεύρα τις προάλλες. Δεν άκουσα ποιος είναι? Η κυρία Σαλτογιάννη Ευαγγελία. Αχ, πάλι, Πασόκα είσαι. Εγώ, εκατό. Νόμιζα τέλειωσα με αυτή την ιστορία, γιατί μου το κάνεις αυτό? Εγώ νόμιζα ότι είναι μούφα τα πράγματα, αλλά τελικά όταν τα άκουσα και με πήραν τα νύψια μου και μου είπαν: Θεία μου, μα ζητάς συγγνώμη, σα ζητάω καμάρι μου όλα γιατί στα άνεργα και φτωχά. Εσύ τι νόμιζε ότι είναι ψέμα? Κάπου δεν είχα πιστέψει ότι μπορεί να βγαίνουν αποστόλοι μου. Σήμερα πήρα να σου πω γιατί στενοχωριέμαι όταν ακούω. Να στενοχωριώ για τον παπά Γεωργόπουλο, όπως αυτό το λένε, αυτό το γκλεψάκια. Τώρα έγινε σπελά, κατάλαβα. Γιατί τον πνίγει ο καπνός. Αυτές οι μάνες που έχασαν τα παιδιά από το μαγκάνι που μας γυρίσαν 70, τι πρέπει να πούνε σήμερα οι δόλες? Μας γυρίσατε, θέλετε να πείτε? Μας γυρίσαν οι κυβερνήτες. Εγώ ήμουν πρώην Πασόκα. Α, πρώην. Καμάρωνα. Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή μου είπατε και την άλλη φορά ότι είστε πρώην. Τώρα τι είστε? Τώρα? Ναι. Το καμάρι μου, θα αποφασίσω. Μόνο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν θα είμαι αυτούς τους αλήτες. Ποιους αλήτες θα διαλέξετε αυτή τη φορά? Δεν ξέρω από το όλοι. Σκεφτείτε το, σκεφτείτε το σοφά όπως στο παρελθόν. Βόηθα μας. Αλλά σήμερα, μ' ακούς? Ναι. Ας πονέσουμε για αυτές τις μάνες που χάσαν τα παιδιά τους από το μαγκάνι που δεν είχαν να πληρώσουν για να τους βάλουν πετρέλαιο στα παιδάκια τους. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ποτέ δεν σε Ποτέ μου κι ας χωρίσουμε. Για μένα ήτανε αφιεροσουλά, σας ευχαριστώ. Βάλε. Θέλω να πω, κυρία Αποστολή, είμαι Ελληνίδα μάνα και να πω στις Ελληνίδες μάνες: ξεσηκωθείτε μάνες, βγείτε στους δρόμους, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Ο καπιταλισμός σκοτώνει τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τώρα το Θήμιο να λέει ότι θα κυκλοφορούν, λέει, είπε ο εργοδότης εκεί που εκμεταλλεύεται τις σκουριές, θα κυκλοφορούν, λέει, 400-500 εκατομμύρια. Έτσι, τι νομίζεις? Ναι, ναι. Θα ρέει το χρήμα στις σκουριές. Ναι, και μου θύμισε το θύμα του Σολομού για την καταστροφή των ψαρών. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη. Έτσι χαιρετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη Στεφάνη φορεί, καμωμένα από λίγα χορτάρια που έχουν μείνει στην έρημη γη. Αυτό θα γίνει και στις χωριές. Εκεί λίγα χορτάρια θα μείνουν και οι άνθρωποι θα εξαφανιστούν. Γιατί από όλες αυτές τις αναθυμιάσεις που βγαίνουν εκεί, από τα μέταλλα, από τα ραδινέργεια, από όλα αυτά, δεν θα μείνει άνθρωπος, αλλά θα κυκλοφορούν τα εκατομμύρια. Αυτά θα κυκλοφορούν σίγουρα. Στην τσέπη στήνος όμως. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε, εσύ να σου πω κάτι, ρε. Εχθές μάλλον, βγάλατε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που είπε ότι θέλει να, άμα ζούσε ο Μέγας Αλέξανδρος, να ήταν υποκόμος και να φρόντιζε το Μπουκεφαλά. Άκουσε με τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τον Μέγα Αλέξανδρο τον έχω διαβάσει εγώ. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι κάτι σαν το Σαμαρά. Κάτι τσανακογλύφτη σαν τον Γεωργιάδη. Ούτε τα για του Βουκεβάλα δεν θα τον άφηνε να πλύνει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Γεωργιάδης να κρατάει τη σκατοσακούλα του Βουκεβάλα για να χέζει. Ριάλ. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Τι θέλετε? Έχω Νόβα και να πιάσω το 14 το σταθμό. Λοιπόν, είναι τρεις μέρες τώρα που όταν αρχίζει η ελληνοφρένεια δεν υπάρχει σήμα. Α, αρχίσανε και τέτοια. Καλό είναι, ενδιαφέρον. Έχετε επικοινωνήσει με την Νόβα? Είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Ακούτε, αναζήτηση σήματος λέει. Πληρώνω δηλαδή την Νόβα για να ακούω το Ριάλ και όταν αρχίζουν τα παιδιά ο Καλαμούκης με τον Αποστόλη, εγώ δεν ακούω τίποτα εδώ. Έχετε επικοινωνήσει με την Νόβα? Όχι, με την Νόβα δεν έχω επικοινωνήσει. Επικοινωνώ πρώτα μαζί σας, μήπως το έχει γίνει σε κάποιον όλον αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πληρώνω το μήνα τα λεφτά και να μην έχω Αποστόλη να ακούω και Καλαμούκι. Απευθυνόμαστε εμείς στην κοινωνική βάση. Δηλαδή το Πασόκ θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση της μεγάλης κεντροαριστεράς. Ως Πασόκ όμως. Ως Πασόκ, ανοίγοντας τα φτερά μας. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Απευθυνόμαστε εμείς στην κοινωνική βάση. Δηλαδή το Πασόκ θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση της μεγάλης κεντροαριστεράς. Ως Πασόκ όμως. Ως Πασόκ, ανοίγοντας τα φτερά μας. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Μια καρακάξα πετάει, πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Η μουσική που ακούμε είναι από τους Εσκάπε βεβαίως. Ένα τραγούδι πολύ ωραίο. Στο site της Ελληνοφρενίας μπορείτε να μπείτε να δείτε τους υπότιτλους στα ελληνικά για να καταλάβετε πώς ένα συγκρότημα σε μια παρόμοια χώρα αντιλαμβάνεται τα πράγματα και πώς εμπνέει εκεί τα πλήθη κτλ. Και τα λοιπά. Τι έχει μείνει? Έχει μείνει ένα μήνυμα εδώ, ακροατή, που λέει: το σύνθημα άλλαξε. Το Πασόκ είναι εκεί, ενωμένο φυλακή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Τον κύριο Αποστόλη. The same. Παρακαλώ, εγώ είμαι. Ο Δημήτρης ο εγγονός μου δώσε το τηλέφωνο. Α, νόμιζα ότι είσαι εσείς ο Δημήτρης ο εγγονός σας. Τι θέλετε? Α, γιατί τόσο άγρια η φωνή μου, ε? Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σας. Μαζί μου, γιατί? Γιατί ήρθε το παιδί, συζητήσατε για κάποια γκαρσονιέρα, είπατε το ποσό που θέλατε. Το είπα. Ναι, του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ. Θέλω. Και μόλις συμφωνήσατε, ήρθε, μας είπε εντάξει, συμφωνήσαμε κι εμείς η γιαγιά και οι γονείς. Ναι. Και τώρα, μόλις τον είδες και ήρθε με την κοπέλα του, ναι, αμέσως ζητάς 250. Γιατί, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Για να πληρώσει το τσουλί, γι' αυτό. Όχι να μένει τσάμπα στο παιδί να πληρώνει το παλικάρι 200 ευρώ και άλλοι να μπει σόγαμπρι, σόνιφι. Και πού το ξέρεις εσύ αν θα συμβάλλει η κοπέλα ή όχι? Να συμβάλλει, θα φανεί εκεί στο πεντάρι το παραπάνω. Άσε που εγώ τον καμπινέ τον έχω φτιάξει για ένα άτομο. Εγώ είχα απολογίσει ότι θα μείνει ένα άτομο, θα έχω την ησυχία μου. Αν αυτοί βγάζουν τα μάτια τους, εγώ μένω δίπλα. Το κρεβάτι αν χτυπάει στη μεσοτυχία, εγώ τι θα κάνω? Δεν πας και δεν είσαι άντρας. Τι? Δεν πας και είσαι κουνιστός. Τολομάς να αμφισβητείς τον ανδρισμό μου? Εγώ λέω ότι οι άντρες κρατάνε τον λόγο τους και τις συμφωνίες τους. Έτσι. Έτσι ο δικός σου τιούτος λοιπόν. Άκουσε. Άκουσε εδώ, θα μ' ακούσεις. Θα μ' ακούσεις. Ακούς τι μιλάω. Λοιπόν. Κοπέλα και ζήλεψε. Ο εγγονός σου ο τιούτισταν. Μάλλον αυτός δεν κράτησε τον λόγο του. Ωραία! Γιατί μου είπε ότι θα έρθει μόνο του, σαν παλικάρι. Εμένα μου άρεσε, ήταν σαν τα κρύα τα νερά. Ήθελα να του πιάνω και το κολαράκι όταν αργεί το ενίκιο. Και μετά μου φέρε και την άλλη τη σόνηθη. Βρε παλιόπαιδο, βρε παλιάνθρωπε. Εγώ είμαι παλιάνθρωπε. Να προσέξει το λόγο σου, θα σε ταΐσω γενώσιμα. Κάτσε καλά, γιατί ξέρει κάτι. Τι. Ξέρω και το σπίτι, ξέρω και την οδό. Θα έρθω να σε χτίσω από κοντά. Έλα και τι θα μου κάνει. Α, όχι, τα συγχαίρομαι τα σάλια. Τα σάλια από γέρου ούτε να τα βλέπω. Ούτε να μ' αγγίξει θέλω. Λοιπόν. Αν φάω και τη χλέπα, 300 ευρώ το νίκη. Όχι. Όχι σε μένα. Όχι καθόλου, ούτε στο σπίτι σου, ούτε κοντά σου. Τι θες να μου κάνεις εδώ πέρα στο σπίτι μου να πάρεις τηλέφωνο να μου κάνεις το μεταξά εμένα. Όχι, δεν είμαι μεταξάς. Τι, δεν είπες όχι. Μεταξύ μας τώρα, λέγε. Είσαι μεταξάς. Μεταξύ μας μεταξά. Τέλος πάντων, λέγε τώρα. Να μαζέψεις τον Δημήτρη, τον Διουτιστάν. Είσαι κουνιστός, πάει τελείως. Εγώ είμαι κουνιστός. Κουνάς την αχλαδιά. Α, σου είπε και για την αχλαδιά που έχουμε έξω από το σπίτι. Όλα τα είπε ο Δημητράκης. Βέβαια, το ανοίγει το στοματάκι του Δημητράκης. Σου είπε μήπως ο Δημητράκης ότι μου ήρθε με σούπερ το σοδούλι μίνι για να με του πάρει σε αυτή την τιμή. Καλέ το ο Δημήτρης, καλέ. Ο Δημήτρης. Μπράβο, μπράβο, ο Δημήτρης. Το μαστιγώνει το δελφίνι ο Δημήτρης. Το γουστάρισε στο παλικάρι μας. Το γουστάρισα, ναι. Και δεν ντρέπομαι να το πω. Γι' αυτό του ρίξα και την τιμή. Αλλά όχι να φέρει και την άλλη την τζούλα μέσα. Μπουμπούκι βρε είναι με σένα. Θα έρθει με τον μπουμπούκι θα πάει. Με την κοριτσάρα του. Ποια κοριτσάρα λοιπόν, μωρέ. Το ξώανο. Να σου πω κάτι. Να σε χαίρετε η μάνα που σε έχει. Σε ευχαριστώ πολύ και εκείνο να τον χαίρεται η γιαγιά που έχει. Να προσέξεις το βράδυ όταν κοιμάσαι που αφήνεις τη μαγκούρα και να θυμάσαι που τη βρίσκεις το πρωί. Γιατί κάνει πάρτι ο Δημητράκης με τη μαγκούρα το βράδυ όταν λείπεις. Αν φας τούμπα και γλιστρήσεις, δεν έχει νερά το πάτωμα, η μαγκούρα είναι βρεγμένη. Ακούς? Άντρας με κεφαλαίο α. Ο λοιπόν, Δημήτρης. Λυπάμαι που δεν κράτησες το λόγο σου. Λυπάμαι. Εγώ λυπάμαι που δεν θα χαίρομαι το γυαλιστερό κολλή του Δημήτρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, όταν σου λέει ότι πάει για λεύκανση, μην του δίνεις λεφτά για οδοντίατρο, άλλο την κάνει τη λεύκανση. Πούσου, παλιά άνθρωπε, πούσου. Πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Πάντα ο κύριος Μπίστης, μέχρι και αυτή την ώρα νομίζω είναι στη Δημάρ, πάντα λέει σωστά πράγματα. Ακούσαμε μόλις μία φράση του. Την Κυριακή προχθές είχε ανέβει πάνω εκεί στη σκηνοθεσία Μπυρσίμ, στις Κουριές και ο Άδωνης Γεωργιάδης και έκανε δηλώσεις για την επένδυση. Επένδυση το λένε όλο αυτό. Η επένδυση θα προχωρήσει σεβόμενοι τους περιβαλλοντικούς όρους και την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Η τρομοκρατία δεν θα κυβερνά το κράτος μας, αλλά η νομιμότητα. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελληνάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Η τρομοκρατία δεν θα κυβερνά το κράτος μας, αλλά η νομιμότητα. Είναι μόλις τον έχουν επιστρέψει τα ούφο και έκανε αυτή τη δήλωση. Τον αφήσανε εκεί στις Κουρίες, γι' αυτό πήγε και στη συγκέντρωση και μετά κατέβηκε ο δικός κάτω εδώ στην πόλη και τον έχουμε και τον απολαμβάνουμε στα κανάλια. Έτσι φτάνουμε στο τέλος σήμερα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Απευθυνόμαστε εμείς στην κοινωνική βάση. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση της μεγάλης κεντροαριστεράς. Ως ΠΑΣΟΚ όμως. Ως ΠΑΣΟΚ. Ανοίγοντας τα φτερά μας. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Άκουσα την κυρία Γεωργοκακοπούλου, λένε μωρέ αυτή, του δήμαρχου. Τη σύζυγο, του Παπαγεωργοπούλου. Ναι, μπράβο. Μπέρδεψε και, την. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν. Η σύζυγος του Διαμάντη. Ναι, Διαμάντη και Ρουμπίνη. Λοιπόν, και είπε ότι ο άντρας μου είναι ο πιο τίμιος άνθρωπος του κόσμου. Αυτό το λες. Δηλαδή, το λες αυτό και μόνο που βλέπεις τη φάτσα του Παπαγεωργόπουλου. Λες, καλέ, το πιο τίμιο βαλάνε μέσα. Ρε Αποστόλη, κι εγώ τίμια είμαι. Δεν έχω κλέψει τη ζωή μου ποτέ ούτε. Ναι, αλλά δεν είσαι πιο τίμια του κόσμου. Αυτό σου φαντάσου. Αυτό που είσαι εσύ, αλλά παγκόσμιο. Που να παγκοσμιοποίηση. Έκανες και τον Παπαγεωργόπουλο τίμιο. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαρβαγιάννης. Ναι. Σας περνώ από την υπηρεσία αξιοποίησης εθνικών πόρων και συγκεκριμένα από το τμήμα αξιοποίησης κινητής περιουσίας. Τέλεια. Είμαστε, ξέρετε βέβαια, για τον καινούριο κανονισμό για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Βεβαίως. Θέλετε να σας δωρήσω τα μου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν και το σκεφτόμαστε, γιατί είναι δύο. Δεν είναι δύο, το έχω δωρήσει σε κάποια κυβέρνηση παλιότερα το ένα. Οχ, τι να κάνουμε. Έχετε όμως δύο νεφρά. Πώς είναι το νεφρό στα αγγλικά, πώς είναι. Πώς είναι. Kidney. Ούτε αυτό δεν ξέρεις. Όχι. Είσαι και επιστήμονας. Τι να κάνουμε. Να χέσω. Τι ήταν αυτό τώρα που μου πήρες. Τι ήταν αυτό, φάρσα. Φάρσα. Ε, μου την έσκασες. Ε. Έλα ρε σταμάτα, τι ήταν αυτό τώρα. Γιατί μου μιλάτε έτσι. Μου έκανες τέτοια κασκαρίκα. Είμαστε σοκ. Ναι, σατανά τώρα. Άντε σταμάτα, έλα μου τη φέρατε τώρα. Έλα ρε παιδιά, έλα εντάξει. Έλα την επόμενη φορά εγώ, έλα γεια. Έχει χαλάσει ο κόσμος πλέον, δηλαδή. Χάλια μαύρα σου λέω. Έχει και τον Παπαγεωργόπουλο, ας πούμε, ο οποίος. Τι είπανε, λέει, τον βάλανε σε τέτοιο. Σε κελί μη καπνιζόντων. Άστα. Μα εδώ πέρα δεν μπορεί να πας σε μια καφετέρια και να μην καπνίζεις, ας πούμε. Ο άλλος ζήτησε κελί μη καπνιζόντων. Πού πάει αυτή η χώρα, πού πάει, δηλαδή. Να το ξέρω, όταν θα μπω κι εγώ φυλακή, γιατί θα με βάλουν φυλακή, δεν την γλιτώσω. Φαντάζομαι ζήτησε και κρεβάτι double bed, ή king size, κάτι τέτοιο. Νερόστρωμα. Νερόστρωμα, ναι. Αλλά ωραία εκδίκηση στον Παπαγεωργόπουλο. Ναι. Είναι στο νερόστρωμα να του βάλεις νερά του Θερμαϊκού. Να καταλάβει τι ζει ο Θεσσαλονικιός κάνοντας βόλτα στην παραλία. Ποιος Θεσσαλονικιός, αυτοί που θα αποκτήσουν μετρό κάποτε. Το έχουνε καλέ, εγώ όποτε πάω το βλέπω. Ξέρω, εκείνη το μετρό δεν λειτουργεί, αλλά εκείνη το μετρό έχουνε μετρό. Στις πινακίδες των τέτοιων, στις πινακίδες στους δρόμους. Στις πινακίδες, σε κάτι έργα, εκεί μέσα στα έργα έχει μετρό. Στις πινακές. Τώρα τι θα γίνει είναι άλλο. Γιατί να μην γίνονται αποκρατικοποιήσεις, μου λες. Κι εγώ αυτό λέω. Γιατί να μην γίνονται. Ας γίνονται. Ναι, ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Intracom, από την Eurobank, από την Motor Oil. Πες ή κανένα κανάλι, δεν κακό. Όλες αυτές τις ωραίες επιχειρήσεις που γίνανε μεγάλες αποκρατικές επιδοτήσεις και οι κρατικοδίαιτες επιχειρηματίες. Συμφωνείς. Να σου πω ένα μήνυμα ρε, για το φίλο μας τον Άδωνη. Ναι. Πες του Μαρλένα Αλέξανδρο και έχω ένα βουκεφάλα. Άλλο να στο λέω και άλλο να τον δεις καβάλα, πες του. Αποστόλη από Χανία από το τηλέφωνο Πιτσόκη λέγουμε. Υπάρχει μια μαντινάρα στην Κρήτη. Ότι όσο σκύει ο βροστινός, τόσο φρόχνει ο πισινός. Εξαιρετικά, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Προχθές, γιατί κάνετε άδικο αγώνα κάνετε για να ξυπνήσει ο κόσμος. Προχθές είδες πόσα άτομα χειροκροτούσαν το Μητσοτάκη. Ναι, γιατί να μην το χειροκροτήσουν. Τι κακό είπε. Τι λάθος είπε. Τι λάθος είπε. Ναι. Αν και δεν νομίζω ότι χειροκρότησαν το περιεχόμενο. Χειροκρότησαν ότι κατάφερε να ανέβει πάνω, ότι μιλάει ακόμα, κάτι τέτοιο. Ποιος χειροκροτούσε πρώτος, είδες. Ποιος. Ο Καρατζαφέρης, ο Άδωνης, ποιος. Η Ντόρα, μετά ο Καμένος και μετά ο Ανδριουλάκος. Α, όλοι καμένοι πάντως. Και εσύ αγωνίζεσαι τώρα και προσπαθείς να ανοίξεις τα μάτια του κόσμου, ας πούμε, ενώ θα πρέπει να τους οδηγείς εκεί κατευθείαν πίσω από τους 3.000 που ήταν στο Μητσοτάκη καβάλα. Ναι, έλα. Έλα. Κόνα, άκου να δεις, επειδή ήταν αναχωρημένος ο Θήμιος. Ναι. Ένα μεγάλο φιλί θα του δώσεις στο μάγουλο, εντάξει. Και θα του πεις, όλα θα πάνε καλά. Είναι νομοτέλεια ο σοσιαλισμός, φίλε. Ο Μόντι, εκτός από το ότι ήταν τραπεζίτης, δεν ξέρω αν είναι παράνομο επάγγελμα, είναι το επάγγελμα της τραπεζίτης. Τραπεζίτες έχουν δαιμονοποιηθεί, δεν έχουν δαιμονοποιηθεί. Πρέπει να είσαι σόνι και καλά διορισμένος με ρουσφέτη, δημόσιος υπάλληλος, κατά το ίμιση άεργος, για να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Τραπεζίτες είναι εργαζόμενοι. Τραπεζίτες είναι εργαζόμενοι. Ναι, το Πασόκ είναι δεκανίκη, συνιστόσα, ουρά. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Φάμε κατά σκλάβος, τελευταίο μου τη χαλό.